nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Zakupy robię tu. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Uda lub poducia kurczaka XXL 6,49 za kilogram. Papier toaletowy Floralis 10 rolek. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,39. 30% taniej. 13,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Obława na mężczyznę poszukiwanego listem gończym podczas próby zatrzymania. Ranni zostali dwaj policjanci. Premier ogłasza nową doktrynę piastowską. Mówi o zbrojeniach, gospodarce i silnej pozycji Polski w Europie. 150 tysięcy wiernych oddało hołd papieżowi. Bazylika Watykańska jest otwarta do 19. Trwa obława w powiecie Przysuskim na Mazowszu. Policja szuka mężczyzny poszukiwanego listem gończym. Do zdarzenia doszło w Rusinowie. Podczas próby zatrzymania poszukiwanego ranni zostali dwaj policjanci. Jeden z funkcjonariuszy został postrzelony. Jeden z policjantów otworzył drzwi od strony pasażera i chwycił kierowcę, który w tym momencie ruszył, uciekając staranował nieoznakowany radiowóz. Policjanci oddali strzały w kierunku uciekającego pojazdu. Na skutek zderzenia pojazdów poturbowany został jeden z funkcjonariuszy, a drugi posiada ranę łydki, która powstała prawdopodobnie na skutek rykoszetowania pocisku. Mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Obaj ranni policjanci zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zbrojenia, silna gospodarka i silna pozycja w Europie. 1000 lat po koronacji polskich królów premier ogłasza nową doktrynę piastowską Polski. Donald Tusk mówił o tym w Gnieźnie, gdzie na uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów uczczono 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego i jego następcy Mieszka II Lamberta. Będziemy mieli najsilniejszą armię w regionie. Tak, nasza armia musi być w stanie odeprzeć każde zagrożenie, czy ze strony wschodu, zachodu, południa, bez znaczenia. Jesteśmy gotowi, aby zbudować najsilniejszą armię w tej części świata. I wykorzystamy do tego doświadczenia, tragiczne, dramatyczne doświadczenia tej wojny, która toczy się za naszą granicą. Premier mówił też, że Polska 1000 lat temu decyzją Bolesława Chrobrego stała się częścią Zachodu. Ten wybór wymaga ciągłego wysiłku i zawsze będzie aktualny, dodał. Uznanie Krymu za część Rosji przewidują propozycje amerykańskie dotyczące warunków rozejmu w Ukrainie. Mowa też o kontroli nad okupowanymi częściami czterech obwodów: chersońskiego, zaporowskiego, donieckiego i ługańskiego. Kontrpropozycje krajów europejskich i Ukrainy nie mówią o kwestiach terytorialnych, a przewidują gwarancje dla Kijowa na wzór natowskiego artykułu 5. Informacje podaje agencja Reutera, powołując się na dwa dokumenty zawierające propozycje złożone przez obie strony. Jeszcze tylko przez 3 godziny wierni, którzy chcą oddać hołd papieżowi Franciszkowi, mogą ustawić się w kolejce do Bazyliki Świętego Piotra. Do dzisiejszego poranka bazylikę odwiedziło prawie 150 tysięcy osób. Tymczasem, jak piszą media, dużym problemem dla pielgrzymów, którzy chcą uczestniczyć w jutrzejszym pogrzebie, jest drastyczny wzrost cen noclegów, a także połączeń lotniczych i kolejowych z Rzymem. Piotr Kowalczuk. Najbardziej wzrosła cena wewnętrznych połączeń lotniczych. Za bilet powrotny na trasie z Olbii na Sardynii do Rzymu z wylotem dziś, a powrotem jutro lub w niedzielę trzeba zapłacić 500 euro. Lot z Turynu i z powrotem kosztuje 460 euro. Nieco taniej, bo 250 euro trzeba zapłacić za lot o długości 230 km z Florencji. Podwyżki sięgają więc od 200 do 300%. Za powrotne połączenie kolejowe z Mediolanem trzeba zapłacić 200 euro, czyli 70 50% więcej niż zwykle. Jeśli chodzi o noclegi i podwyżki w hotelach i pokojach typu Bed and Breakfast w okolicy Watykanu lub Dworca Kolejowego Termini, są dwu- lub trzykrotne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Służby przewracają ruch pociągów po awarii między Radomiem a Dęblinem. Pociągi na trasie Lublin, Kraków i Katowice mają kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Przed południem w okolicach przystanku Zajezierze doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Przywracanie normalnego ruchu pociągów może potrwać kilka godzin. Szykują się duże utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Jutro w związku z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego zostanie wyłączony ruch tramwajowy w Alei Niepodległości. Wiceprezes spółki Tramwaje Warszawskie Konrad Niklewicz powiedział, że zmieni się także organizacja ruchu u zbiegu ulic Rakowieckiej i Alei Niepodległości. Zostanie zamknięta zachodnia jezdnia Alei Niepodległości na wysokości SGH oraz zachodni wylot ulicy Rakowieckiej. Ruch samochodowy będzie poprowadzony wschodnią jezdnią Alei Niepodległości oraz objazdami. Objazdy będą dla kierowców jadących z centrum w stronę południowego Mokotowa i w stronę Ursynowa. Tramwaje nie będą kursować także ulicami Rakowiecką i Wołoską. A to nie koniec. Na przełomie maja i czerwca zostanie zamknięty ruch tramwajowy na ulicy Grójeckiej. Trasa tramwajowa na Dworzec Zachodni ma być gotowa w przyszłym roku. Klimat. Niemal w całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, w Nowej Rudzie umiarkowana. W związku z zapowiadanymi opadami w południowej Polsce możliwy jest gwałtowny wzrost poziomu wód w rzekach. Jednak w trzech regionach kraju nadal jest zagrożenie suszą hydrologiczną. Na Pomorzu, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej duże zagrożenie pożarowe w lasach. Nie ma zakazów wstępu do lasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a na południowym wschodzie burze z gradem, w Sudetach i w czasie burz porywisty wiatr. Od 10 stopni nad morzem do 15 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Autopromocja. Wiem, że Żyd powinien wszystko zdobywać, i przyszłość, i przeszłość, ale jak je unieść na ramionach, które ledwo dźwigają zimową kurtkę? Fantazja na motywach biografii Franza Kafki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej usłyszymy Piotra Adamczyka. Najukochańszy ojcze, jeżeli próbuję wyjaśnić ci wszystko pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ nawet teraz paraliżuje mnie strach przed tobą. Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odkryj wiosenną moc korzyści w salonach Forda. Wybierz stworzonego dla Ciebie hybrydowego, oszczędnego SUV-a. Elegancką Kugę z silnikiem 2,5 litra w technologii Full Hybrid lub Plug-in Hybrid. Albo stylową Pumę. Dynamiczne w trasie, zwinne w mieście, komfortowe. Teraz SUV-y Forda, Puma i Kuga z nowego rocznika dostępne od ręki w salonach Forda z korzyścią finansową nawet do 39 tysięcy złotych i ubezpieczeniem na rok. Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu. Takiej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung A36 AI 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. I tylko dziś suszarka jonowa Babyliss w super cenie za 99 zł. Media Expert. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. zboczek wieprzowy. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 12,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A wszystkie sosy Develay. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,19. Teraz tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Tania tutaj jest stokrotka. Oglądaj widowisko duchowe aż w 16 językach. Symfonia Miłosierdzia, Ufaj mi, jestem z tobą, nie lękaj się niczego. Na żywo z Krakowa dla całego świata już jutro o 17.30 w TVP2. Jak wiosna w pełni, to czas na Allegro Your Season. Tysiące produktów z różnych kategorii znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Sprawdź teraz i przygotuj się na nowy sezon. Jak tak, to Allegro. Promo piątek w Lidlowych, czyli niskich cenach. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, dwa opakowania plus jedno opakowanie gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dlatego w piątki zakupy robię w Lidlu. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Na przykład zestaw kierownica Logitech G923SS z shifterem z technologią True Force, która przenosi emocje prosto z toru wyścigowego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz tylko 1279 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ho, ho, ho. 11 minut po godzinie 15 w piątek. Rozpoczynamy weekend. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. W tonacji Trójki. Wielkimi krokami zbliża się 20. jubileuszowa edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Katowice. Przegląd odbędzie się między 19 a 22 dniem czerwca. Ekipa Trójki będzie na miejscu. Będziemy relacjonować i donosić o tym wszystkim, co wydarzy się w tym czasie. A dziś w naszej dźwiękowej przestrzeni pojawi się Adam Godziek, szef festiwalu, który wrócił z Sonaru, aby podpatrzyć, w jakiej formie są niektórzy artyści, którzy w kwietniu wystąpili na festiwalu w Lizbonie, a w czerwcu przyjadą do Polski. Ale nasz wspólny czas rozpocznę od zespołu, o którym każdy organizator może już tylko pomarzyć. Całe szczęście, bo została muzyka. Time is not allowed. such thing as competition. To find a way we'll lose control. Remember, love's our only mission. This is a journey of the soul. The perfect song is framed with silence. It speaks of places never seen. Of your dreams. Beyond i Daft Punk na początku naszego spotkania z ostatniej płyty duetu zatytułowanej Random Access Memories. Utwór napisali Guy Manuel de Memcristo, Thomas Bangalter oraz Pharrell Williams. Cały album otrzymał 5 nagród Grammy. W Polsce ukazał się z logo programu trzeciego i jest jedną z tych płyt winylowych, którą polecam bez zastanowienia. Jeśli chcą mieć Państwo w swojej kolekcji winyl wyprodukowany w XXI wieku z jakością tego, co działo się w latach 70., to bardzo proszę. To jest właśnie jedna z tych płyt. Jakiś czas temu umówiliśmy się zresztą, że będę polecał Państwu winyle, które nie są gadżetami, a pełnoprawnymi nośnikami analogowymi, a Random Access Memories bez wątpienia taką płytą jest. I w zasadzie to nie dam Państwu spokoju jeszcze z tymi płytami, zwłaszcza, że następnego utworu próżno szukać w streamach, mimo że w sensie prawnym wszystko jest okej, a słyszana już kompozycja jest w pełni autorskim dziełem jednego z moich ulubionych producentów muzycznych. Producentów, którzy dziś komponują i tworzą przede wszystkim na potrzeby filmu. Ten pan to Tom Holkenberg, znany szerzej jako Junkie XL. To będzie małe stylistyczne nawiązanie do naszego zeszłotygodniowego spotkania w tonacji trójki. Przed nami Dream On. We'll be right back. Z 12-calowej płyty winylowej utwór Dream On Junkiego XL, oficjalnie opublikowany tylko i wyłącznie na fizycznym nośniku. Epkę zatytułowano Cosmic Rave, to tytuł utworu z pierwszej strony, a na drugiej owa wybrzmiała kompozycja, która po pierwszym przesłuchaniu wydała mi się nagraniem, przy którym by palce maczał Quincy Jones. Takie miałem wrażenie, aż do momentu, kiedy nie sprawdziłem płyty. No i w zasadzie to też nie pomogło, bo na etykiecie ani słowa, ale jak wiedzą specjaliści, każda płyta winylowa i kompaktowa ma swoją sygnaturę, swoją rejestrację. Łatwo ją dostrzegłem, no bo to było kilkanaście lat temu. Dziś raczej potrzebowałbym lupy. Co robić? Trzeba zaakceptować ten stan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim po nitce do kłębka. Od sampli do oryginału. Od utworu Marda Trosmiego do oryginału Maynarda Fergusona. Utwory The Fly. roku 1977, ze stycznia 77 roku. The Fly, utwór z płyty Conquistador Maynarda Fergusona, czyli kanadyjskiego trębacza, ale też band lidera, jazzowego trębacza. Później ta kompozycja została wykorzystana, właściwie jej skrawki zostały wykorzystane przez Trasmiego, czyli Davida Wollstonecrofta, który stworzył super płytę. To było w pierwszej dekadzie XXI wieku. Album disco, brudne disco, nasączone, mokrawe, czasem nawet mało przyjemne, ale jak najbardziej utrzymane w tej stylistyce. Okazało się, że David korzystał właśnie z sampli, korzystał z oryginału wydanego znacznie, znacznie wcześniej. Napisał pan Zbigniew, właśnie słucham tonacji, leciał utwór Dream On Junkie, pisze ze słuchu, bo Spotify nie wykryło, a mi się utwór spodobał. No tak, ani Tidal, ani Spotify, tylko na FM-ie, w programie trzecim. Utwór Dream On Junkiego XL. Junkie XL, Dream On to tytuł tej kompozycji. Przypomnę, nagranie zostało opublikowane na 12-calowym winylu i trzeba szukać epki Cosmic Rave. No dobrze, to jeszcze troszeczkę ze staruszkami poprzebywamy, bo okazuje się, że często muzyka taneczna, muzyka chyba nawet mogę powiedzieć dyskotekowa, chociaż grana przez jazzmena. A ten konkretny uważał, że jazz to jest muzyka grana przez jazzmenów właśnie. No w każdym razie muzyka sprzed 50 lat, która zawiera bardzo, bardzo, bardzo wiele smaczków, w przeciwieństwie do tego typu nagrań tworzonych dziś, współcześnie. Często spotykam się z takim pytaniem, a dlaczego sięgasz po te utwory sprzed wielu, wielu lat? Otóż dlatego, że bardzo często okazuje się, że mają one znacznie więcej dźwięków, znacznie więcej pomysłów niż to wszystko, co dziś wchodzi do mainstreamu. To po pierwsze. Po drugie, te utwory w przeszłości były grane przez ludzi. No dobrze, to zbyt chyba długi wstęp, bo przecież przed nami Wojciech Karolak. Jazzman jak najbardziej, ale czasem flirtujący z muzyką taneczną, z muzyką disco. Chociaż muzyka taneczna to przecież również część jazzu. We'll be right back. Tak się zastanawiam zawsze, czy to był bacik, czy może klaps tam gdzieś w środku. Sprzed 50 lat fragment płyty Easy Wojciecha Karolaka, który tak napisał o tym albumie. Moim zamiarem było zrealizowanie płyty zawierającej muzykę rozrywkową, nagraną przez muzyków jazzowych. Tak właśnie pisał Wojciech Karolak w krótkim komentarzu zamieszczonym na okładce oryginalnego winylowego wydania tej płyty. Płyta zrobiona na luzie i przeznaczona do słuchania na luzie może wpadać jednym uchem, a wypadać drugim. A jeżeli przy okazji sprawi słuchaczowi trochę przyjemności, będzie można uznać, że jej funkcja została spełniona. Spełniona została z naddatkiem, bowiem Easy nie tylko sprawdzało się jako muzyka lekka, łatwa i przyjemna. To rozbujane niebo dla tych, którzy szukają w jazzie pozytywnej energii, ciekawych melodii i finezyjnych aranżacji. Finezję chowamy do kieszonki, a może nie, może wręcz przeciwnie, wystawimy ją, żeby zobaczyła, co można zrobić z oryginalną kompozycją i jak ją przekształcić, żeby brzmiała współcześnie i nowocześnie. Państwo wiedzą, że kwiecień to czas komedy. Jesteśmy między kolejną rocznicą urodzin, a kolejną rocznicą śmierci. Zatem, no właśnie, przywołajmy jedną z kompozycji Krzysztofa Komedy, ale zagraną wiele, wiele lat później. Tę kompozycję wprowadzi pewien dosyć charakterystyczny głos. On pojawiał się w Telewizji Polskiej w XX wieku, w latach 60., który zapowie Krzysztofa Komedę, a później dużo, dużo współczesnego basu. Wszystko za sprawą zespołu EAPS. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaprosiliśmy do studia jednego z naszych jazzowych weteranów, który jednak bynajmniej staruszkiem nie jest, bo ma dopiero 37 lat, ale jest jednym z współtwórców naszego jazzu nowoczesnego. Jeżeli dodam, że jest to pianista i kompozytor specjalizujący się w pisaniu muzyki do filmu, to niewątpliwie zgadną Państwo, że mówię o Krzysztofie Komedzie. Thank you. Tak. Brawa dla tych panów. Dla zespołu EAPS, kiedyś Electroacoustic Beat Sessions. Brawo z kilku powodów, ale po kolei. Wybrzmiałe nagranie zostało zarejestrowane w roku 2018 w jazz klubie Hipnoza w Katowicach. Knowledge to była introdukcja do etiudy baletowej. Marek Pędziwiatr, Paweł Stachowiak, Marcin Rak, Olaf Węgier, Jakub Kurek i wtedy jeszcze Wojto Monteor. Brawa również dla tych panów, ponieważ wczoraj pochwalili się na socialach, że otrzymali złotą płytę za album Slavic Spirits. Dziś złota płyta to 5000 sztuk, więc ci, którzy pamiętają nakłady z lat 70. czy 80. może się nie będą teraz odzywać, bo będę mówił ja. Te 5000 sztuk to no w sumie... No cóż mogę powiedzieć, cieszę się po prostu, że 5000 jazzowych polskich płyt zostało sprzedanych. Zespołowi bardzo gratuluję. To piękna płyta, piękna historia o czasach przedchrześcijańskich. Pytałem, kto w podobnej liczbie wydaje swoje jazzowe albumy i usłyszałem, że może Leszek Możdżer, a później długo nic. Nie sprawdzałem tego, ale tak wynikało z rozmowy, którą przeprowadziłem wczoraj ze Spiritus Movens tego zespołu. A wracając do Krzysztofa Komedy, to pokomedziłem sobie troszkę wczoraj. W tym posłuchałem fragmentów koncertów zarejestrowanych w latach 60. i natknąłem się, proszę bardzo, na taką zapowiedź. Přátelé, dovolte mi, abych na závěr dnešního večera koncertu třetího proudu uvítal jediného zahraničního účastníka dnešního večera. Krištof Komeda Quintet Polsko. Obsazení. Česlav Bartkovský, bicí. Jacek Ostačevský, basa. Michal Urbaniak, tenor a sopran saxofon, Tomáš Staňko, trubka, Krištof Komeda, piano. První skladba. Krištof Komeda, Repetition. Repetition. Nie będziemy słuchali teraz tej kompozycji, zwłaszcza, że w trakcie koncertów wydłużała się do długich, długich minut. Na trubce, jak państwo usłyszeli, Tomasz Stańko, a całość oczywiście zespół Krzysztofa Komedy, który pojechał do nieistniejącej już dziś Czechosłowacji. No dobrze, przechodzimy do muzyki współczesnej. Muzyki elektronicznej. Muzyki, która w czerwcu brzmieć będzie w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. I was buying Birkins at 18, that's why she don't fuck out, photo roll, the poppers, hit that, but she swallowed it up, whoa, whoa, flop, flop, drop top, pop out, photo roll, the poppers, hit that, but she swallowed it up, whoa, whoa, gotta make my haters mad, give us something to talk about, take a bit from South of France, push a bit to rock my house, heard her on the case, I had to spaz, fuck the dog and style, I don't know how to be a normal nigga, one thing I forgot, flex up, stretch out, big band, whoa, whoa, whoa, flex up, stretch out, big man, whoa, whoa, flex up, stretch out, big man, whoa, whoa, flex up, stretch out, big man, whoa, whoa, whoa, six piece, Bentley's, eight piece, that shit like two piece, FN's, red dots, chuck your nine. I was buying, working at 18, that's why she don't mind the beats, but you mean Mossberg, Fatal, Rock, Cradle, I don't have a bro. I don't take advice. Niggas missing me in person. Face that bro device. Spent a quarter like a hoarder. Ball like Jerry Rice. Flex up, stretch out, big bands, roll up. Flex up, stretch out, big bands, roll up. Flex up, stretch out, big bands, roll up. Flex up, stretch out, big bands, roll up. Joy Orbison, dzisiaj w programie trzecim, a już w czerwcu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Wczoraj rozmawiałem z organizatorem tego festiwalu, który był na koncercie zespołu Underworld, czyli headlinera nowej muzyki. Był na koncercie w Lizbonie i było to podczas festiwalu Sonar. No i tak opowiedział o tym, co usłyszał, co zobaczył. Mogę tylko powiedzieć, a widziałem ich wiele razy, że w tak dobrej formie nie byli nigdy. A naprawdę widziałem ich wiele razy i to też widziałem ich przez te 20 lat z hakiem. Raz, że ta nowa płyta świetna, ona co prawda nie jest jakoś tak bardzo eksponowana podczas tego koncertu. Z tego co pamiętam, chyba tylko 2-3 utwory były z nowej płyty, ale to wszystko jest tak wymyślone. No byłem zachwycony. Ja w tak dobrej formie ich nie widziałem i w naszym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie znajduje się główna scena festiwalu, która jest po prostu idealnym venue na tego typu show. Mówię o gabarytach, przestrzeni, akustyce, wyciemnieniu. No ja myślę, że oni po prostu rozniosą to miejsce. Byłem pod gigantycznym wrażeniem tego, co widziałem. Oni są o nas troszeczkę starsi i są w świetnej formie naprawdę. Tylko brać z nich przykład, bo tu widać, że oni cały czas mają to flow, są w genialnej formie. Widać, że ta chemia między nimi jest wyjątkowa i myślę, że to są przyjaciele tacy od serca na całe życie. Miałem porównanie, bo na tym samym festiwalu było wielu artystów też legend techno, tylko tych troszeczkę młodszych, z kolejnych pokoleń, którzy wypadli świetnie. Marcel Detman, Richie Houghton, Jeff Mills i tak dalej, ale jednak Underworld po prostu to jest inny level, no i tyle. Cześć, tu Adam. To był Adam Godziek, szef festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Opowiadał o zespole Underworld, który jest headlinerem 20. jubileuszowej edycji tego przeglądu. W 2024 roku opublikował zespół płytę Strawberry Hotel i pewnie właśnie będzie we fragmentach prezentowana, ale spodziewać się również należy tych najbardziej znanych kompozycji zespołu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam w nocy z soboty na niedzielę do wysłuchania audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia. Do usłyszenia. People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you, you dirty rat.